mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. Tücsi, hogy sikerült múlt héten a filmvetítés? Ugye beszéltünk itt a műsorban egy héttel ezelőtt. Hát ez annyira sikerült, hogy holnap lesz, úgyhogy akkor elmondom még egyszer, mert éppen gondolkoztam rajta, hogy hogyan hozzam meg is szóba, hogy aki esetleg elfelejtette volna azóta, de ebben meg nem szóba jön. Igen. Ilyen okosan is ügyesen. Persze. Mi van azzal, aki mondjuk a holnapi filmet meg szeretné nézni? Tehát muszáj bérletet vásárolni? Nem muszáj, sőt 680 forintért a helyszínen lehet csak erre a filmre jegyet venni, de az összes film... milyen filmen, nem mindenki tudja most milyen filmről van szó. 1916-ban készült csaknem 2 órás Némo kapitány feldolgozása, a 20.000 mérföld a tenger alatt, és egy Stuart Patton nevű rendező követte el. Az egyik leghosszabb abban az időkben készült film. Némo kapitány feldolgozás. Igen. Ami még érdekes emellett, hogy volt nekünk egy ilyen digitális galaktika pályázatunk megint. Na várjál, azt majd mondd el egy kicsit később. Jó, most úgyis a sci-fi filmekre akartam egy picit rátérni, mert van egy évforduló, és ehhez kapcsolódott a ti filmvetítésetek, hogy talán 1935-ben? Nem, 38. 38-ban volt az a bizonyos hangjáték Amerikában. Igen, október 30-án. Na, kinek ugrik be, melyik hangjáték volt akkor? Világok harca. Úgy bizony. Mindenki tudja. Tanítjuk. Minden idők egyik legnagyobb média pánikja a rosszul szervezett műsorpolitika miatt. A rádió követte el Amerikában ezt a bizonyos hangjátékot. Igen. És az emberek azt gondolták, hogy igazán megtámadták a marslakók a földet. Így igaz, akinek esetleg nem ismerős a sztori, az történt, hogy Orson Welles a világhírű rendező, akkor még rádióban nyomult elsősorban, és megrendezte a Világok harca című regénynek a rádiós adaptációját. De volt elég furmányos ahhoz, hogy ne legyen majd sima rádiójáték belőle, hanem az egészet úgy adta elő, hogy ez most egy sima rádió műsor, ugyanúgy bekapcsolták az élő zenét, majd megszakították a műsort azzal, hogy hoppá, becsapódott egy meteor, majd visszakapcsolták a zenét, majd mondták, hogy hoppá, lények másznak és lőnek. Tehát a probléma az volt, hogy az elején műsor elején bemondták, hogy ez egy rádió hangjáték lesz, és kikövette el milyen regény alapján, de akik véletlenül menet közben kapcsolódtak bele, azok csak azt hallották, hogy jönnek az idegen lények a Marsról, és lőnek mindent, hogy olyan pánik tört ki, hogy utólagos becslések szerint több mint 60.000 ember menekült el otthonról, öngyilkosságok voltak emiatt, helyi gárdák szerveződtek, hogy majd ők jól elpáholják a csúnya idegeneket. Pedig ott még be sem vetették a számítógépes trükköket. Bizony. Nem volt semmilyen látványjelen, csak hangok voltak. Utólag kiderült, hogy végül is ekkor vesztette el úgymond a rádió a szüzességét, mert odáig az volt, hogy a rádióban, amit mondanak, az biztos, hogy igaz. És ezzel volt, tehát ezért indultak el az emberek, hogyha ez a rádióban így benne volt, akkor ennek igaznak kell lennie. Kínban is volt akkor a rádió vezetősége nagyon, mert a rendőrségtől kapták a telefonokat, hogy itt-ott pánik van, meg mi van. Úgyhogy egyetlen módon oldották meg, hogy többször megszakították közben a műsort, hogy bemondták, hogy hát akkor most egy kis szünet van, Orson Welles Világok harca című rádiójátékába. De aki ott közben otthonról elmenekült és autóba, még nem volt akkor rádió, úgyhogy komoly pánik volt belőle. Úgyhogy most nehogy a mi hallgatóink pánikba essenek, gyorsan elmondom, hogy ez a Netidők című műsor. Még egy érdekesség ebben kapcsolatban, ugye ez október 30-án Halloween előestején követték el, és ez azóta már hagyománnyá vált Amerikában, hogy minden október 30-án valamelyik rádió ezt lejátsza. Viszont már nem ér el olyan hatást. Nem ez bizony. A bizonyos hangjáték. Film is készült egyébként belőle néhány évvel ezelőtt. Igen, 1972-ben, sőt maga Orson Welles játszotta önmagát benne. Aha. Én nem arra a feldolgozásra gondoltam, hanem a magának a regénynek a feldolgozására. Igen, az is megért, mert 50-es évek elején készült belőle egy filmes adaptáció, ami nem volt akkora siker, most viszont ugyebár egy nagyon látványos Spielberggel készített több százmillió dolláros költségvetésű szuperprojekt lett belőle, ami látványvilágilag igen kellemes volt. Lesz majd a filmsorozatotokban ez a film? Ez nem, mert hát egyelőre most nem, mert nagyjából egy ilyen kronológia, most elkezdtünk egy ilyen néma filmsorozattal, a korai 10-20-as évek filmeivel, de később szerintem ez is elő fog kerülni még. A humán hálózat mozgatja az emberi tevékenységeket. Egy új koncepcióról beszélgetünk a Cisco hazai vezetőjével, Pap Istvánnal. Aztán az online-tól megtudhatjuk, hogyan vásárolhatjuk meg magunknak életünk legkedvesebb percét. A weboldalak száma novemberben lépte át a 100 milliót, tudjuk meg Tücsitől. Egy álomhatár bukott meg a neten. Majd kiderül, hogy a jövőben jelszavakra sem lesz szükségünk, hiszen testünk lesz a jelszó. Persze biztonsági rések mindenhol akadhatnak. Infószótár. Rések a falon, lyukak a plafonon. Szociológusunk ismét egy konferenciáról érkezik. A tudósok és az elektronikus publikációkról lesz szó. Végül hallhatunk arról, hogyan használhatjuk már is a Windows új változatát, a Vistát. DVD menetletről telepíthető a Windows Vista. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Majdnem teljes az asztaltársaság, Laufer László nincs most itt, viszont itt van Cati, az online, Szokori Katalin. Jó estét kívánok! A füled már fölmelegedett? Sapkában voltam, amit láthattad, úgyhogy nem is fázott ki. Igen. De fázott kicsit, ki. Kicsit meg vagy hűlve azért, nem? Nem. Nem? Miért? Nem. Tudod, amikor négyesre kapcsolom a kocsiban a fűtést, és megyek 120-tal, akkor jön be a meleg. Tehát nem hát kell igen, tovélni. Időben kell elindulni. Spányik Balázs, Chatman, a billentyűzetnél kérlek a billentyűzetet vedd a kezedben, mert nagyon hallatszik, szegény hallgatók otthon a püfölést hallgatják. Most nem tudom, mert messze vagyok az asztaltól. Szép jösét kívánok. Fogd rám. Pintér Robert doktor, dr. Pintér Robert, bocsánat, Információs Társadalmi és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Jó estét kívánok! Nézzétek, nem mondott most semmit. Jól elmondtam. Doktor. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Kovács Tücsi Mihály, aki az előbb kisebb fajta mozi film történeti kiseladást tartott nekünk. Ő a Galaktika szerkesztője. Üdvözlök mindenkit. Még egy mondatot szeretnék elmondani majd ez. Mert van egy kiállítás megnyitónk holnap. Tehát most nem holnap nem csak egy filmvetítésre lehet beugrani, hanem egy díjátadóra és egy kiállítás megnyitóra, ahova minden érdeklődőt szeretettel várunk. Milyen kiállítás? A Digitális Galaktika nevű pályázatunk volt, ahol különböző képműzőművészeti alkotásokat lehetett pályázni, és ennek a legjobb műveit válogattuk, és ebből rendezünk egy kiállítást. Folytatva a sort, én vagyok a műsorházi és rendszergazdája, Szilágy Árpád, és hadd mutassam be műsorunk vendégét, Pap Istvánt, a Cisco magyarországi vezetőjét. Jó estét kívánok! Szia, jó estét! Voltál már itt nálunk csak néhány évvel ezelőtt, úgyhogy örülünk, hogy viszont látunk itt téged a stúdióban. Van játékkérdésünk, amit ma este egyébként Pap István mond el majd mindjárt a hallgatóknak. A nyereményeink a szokásosak, egy McAfee internetes biztonsági program, a StarOffice 8-as magyar nyelvű verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint Ifjabik Mester Sándor 150 koncertjéről készült DVD film lesz tehát a nyeremény. A telefonszámunk 328 85 55, és a kérdésünk Tücsi ma esti híréhez kapcsolódik, ami ugye arról szól majd, hogy a weboldalak száma novemberben lépte át a 100 milliót. És mit kérdezünk a hallgatóktól? Az a ma esti kérdés, hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy 50 millióról 100 millióra nőjön a weboldalak száma? Lehet tippelni is, hogyha valaki nem tudja hirtelen a megoldást. Bocsánat, szerintem én nem egyértelmű, akkor melyik hogy hány év telt el azóta, vagy hogy melyik évben, mert akkor ez így egyértelműsítsük. Szerintem ki lehet igen számítani, nem? Bármelyiket mondják. Bármelyiket mondjuk elfogadjuk, jó. Tehát egy évszámot kell mondani, vagy pedig az, hogy hány év telt el azóta, amióta. 30. De te mondd. Egyébként meg nem jól válaszod, úgyhogy várjuk a hallgatóktól a megfejtéseket. 328 85 55 működik a csüticsati chat.gyalogló.hu címen, ott a csüticsati szobába kell belépni. Hányan vagytok? 10 vagyunk. És a honlapunkat pedig a www.netidők.hu címen lehet megtalálni. Időnként majd kukkancsunk oda a Csüti Csatira, mert ugye nekünk ez azért is fontos, hogy itt lehet velünk beszélgetni, mert hálózatba kötöttük saját magunkat, a műsort, a műsor résztvevőit és a hallgatókat, tehát egyfajta hálózatba vagyunk így együtt kötve, egyfajta közösséget képezünk a hallgatóinkkal együtt. Ők bele tudnak szólni a mi műsorunkba, mi meg persze az ő estéjükbe tudunk beleszólni így a műsoron keresztül. És ez is egyfajta emberi hálózat a mi hallgatóinkkal. Amiről mi beszélgetünk Pap Istvánnal, ugyanis a legutóbbi egyik közleményetekből ez derült ki, hogy welcome to the human network, tehát hogy üdvözlünk az emberi hálózatban. Kicsit a Matrix film jutott eszembe, hogyha már a sci-fi sort folytatjuk, ott is van egy ehhez hasonló mondat, elhangzik az egyik főszereplő Morpheus szájából, hogy üdvözöllek a való világban. Egy kicsit olyasmi, mint ez is, amit ti mondtok, csak éppen az ellenkezője, hogy a virtuális világban, vagy éppen az emberek világában, az emberek hálózatában üdvözöljük őket? Mit jelent ez az új koncepció, ez a human network? Hagyj indítsam egy kicsit messzebbről a történetet, mert alapvetően arról van szó, hogy az internet fejlődésének három egymástól jól elkülöníthető szakasza van. Az első szakasz az 1990-es évek elején kezdődött, amikor az internet az semmi másról nem szólt tulajdonképpen, mint hogy számítógépeket kötöttünk össze egymással, és lehetővé tettük azt, hogy emberek mondjuk e-mail kommunikációt folytassanak a hálózaton. Aztán jött a második szakasz, amikor ez a 90-es évek második felére tehető, amikor már megjelentek a második generációs honlapok, már nem csak statikus tartalmat lehetett elérni az interneten keresztül, hanem lehetőség volt arra is, hogy online tranzakciókat bonyolítsunk. Ugye megjelentek az elektronikus banki rendszerek, lehetővé vált az e-business. Villanyszámlát interneten utaljuk át például. Például. És aztán most elérkeztünk az internet fejlődésének a harmadik szakaszába, amikor egyértelmű, hogy a hálózat lett a platform. Az egyének számára a hálózat a kapcsolatteremtést, a kapcsolattartást, illetve a közösségépítés lehetőségét adja, és már a főszereplő az az egyén, a felhasználó az interneten, és nem pedig a számítógépek, amik egymással kommunikálnak. Akkor ez egy aránynak a megfordulását jelenti ez az új koncepció? Tehát, hogy itt most már nem csupán egy eszköz, hanem valami ennél lényegesen több, ami az emberi kommunikációt teljesen átfogja. Erről szól ez a koncepció? Erről van szó. Gondoljunk csak bele, hogy milyen új lehetőségek vannak az interneten, milyen új websájtok jelentek meg az utóbbi időben. Gondoljunk a Wikipédiára, az iViv-re vagy a Viv-re, ki hogy ismeri. Gondoljunk a Flickr-re Dániából. Gondoljunk a YouTube-ra. Ezek mind-mind olyan a személyes interakciót teljesen új virtuális térbe helyező websájtok, amikre eddig nem nagyon volt példa. Mondjuk a szociológus Pintér Róbert erről kis előadást tudna tartani, hogy ezek a Web 2.0-ás szolgáltatások, ugye itt ezeknek az egyik kulcsfogalma a közösség. Ugye? Hát igen, tehát a lényeg a közösség, tehát hogy a közösségi tartalom, tehát egyén generálja a tartalmat, tulajdonképpen csak a keretet vagy a rendszert adjuk meg hozzá. Egyébként YouTube-nak a híre, hogy most már megpróbálják majd megosztani a reklámbevételeket a felhasználókkal, és ezer mondjuk letöltésenként 3-4 dollárt adnak a felhasználóknak, ezzel motiválva őket, hogy minél jobb, kreatívabb anyagokat töltsenek fel. Ha locsati videókat, ha feltöltöd, akkor kereshetsz vele. Majd visszahallgatom a műsort, most egy kicsit. Ő éppen egy másik hálózatban van jelenítve. Van egy érdekes problémája is, mert ahol mindig azon, hogy valamiért el lehet érni egy rekordot, amiért, hogyha többet dolgozol, vannak azok az emberek, akik beindulnak, hogy na, minél többet akarok keresni, és nem érdekli, hogy az a videó fönn van-e már, ő föltölti még egyszer, vagy ugyanazt a videót föltölti 5-6-szor. Tehát ez egy egész elég komoly háttér kell, hogy azt is figyeljék, hogy ne ugyanaz a tartalom sokszorozódjon. Igen. Szóval visszatérve, a humán hálózat az ezt is jelenti. Tehát a közösség az mindenképpen egy jelenlévő dolog, és egy ideje beszélünk is erről ezekkel az úgynevezett Web2-es oldalakkal. De már lényegesen régebb óta beszélünk arról, hogy az internet lényegében az emberek hálózata. Mert egy dolog, hogy számítógépet összekötöttek, hogyha nem lennének emberek a gépek mögött, akkor valójában nem is működne, nem lenne értelme ennek az egész dolognak. Tehát emberi hálózat az internet így is. Az internettel kapcsolatban nagyon-nagyon sok mindenről beszélünk 15 éve. De hogyha megnézzük, hogy azok a lehetőségek és azok az ígéretek, amiket az internet ígért a 90-es évek elején, azok milyen módon váltak valóra az elmúlt 15 évben, tehát hogy mi történik ma az internetes hálózatokkal, akkor azért azt megállapíthatjuk, hogy igazából az internet korai, kezdeti korszakának az ígéretei azok ma válnak valóra. Egy példát hagyd mondjak, ugye a virtualizáció, a digitalizáció az interneten. Két megatrend, ami meghatározza a technológia fejlődését, a távközlés fejlődését a következő időszakban. A sajnálatos libanoni eseményekkel kapcsolatban fordult elő az újkori hírközlés történetében először, hogy a helyi lakosok által készített digitális videó felvételeket és fényképeket többen nézték az interneten keresztül, mint a CNN híradásait. És ezek azok a dolgok, amik szerintem igazi változást jelentenek az internet történetében. Ez már nem egy közösséggel kapcsolatos hír, hanem ez már a tömegkommunikáció változását is jelenti. Igen, de ugyanakkor mégiscsak arról szól, hogy az újszerű digitális tartalmat nagyon olcsón, nagyon könnyen elő lehet állítani, és nagyon könnyen módosítani lehet, fel lehet tölteni, és pillanatok alatt közkincsé lehet tenni az interneten keresztül. Egy olyan technológiai hálózati cég számára, mint a Cisco, ugye egy hatalmas amerikai vállalatról van szó. Hogyan gyorsítható ez a folyamat? Egyáltalán fontos-e az, hogy ebbe az irányba menjünk, virtualizáció, meg digitalizáció bekövetkezzen? Számunkra az a legfontosabb, hogy a technológiai fejlődés mögött meglássuk azokat a nagy társadalmi tendenciákat, amik végül is oda vezetnek, hogy a felhasználó igények, a felhasználói szokások megváltoznak. És mi nagyon-nagyon komolyan figyeljük azt, hogy hogyan változnak ezek a felhasználói szokások. Nem olyan régen létrehoztunk egy kis csapatot San Jose-ban, amelyik gyakorlatilag úgy működik, mint egy inkubátorház. Csak nem ahhoz ad lehetőséget, hogy mások megvalósítsák a saját elképzeléseiket, hanem tulajdonképpen ötleteket gyűjtenek arra vonatkozóan, hogy milyen újszerű technológiai megoldásokra van igénye a felhasználóknak, és aztán később ezek az ötletek határozzák meg a Cisco technológiai fejlesztési irányvonalait. Akkor ebben a kis csoportban társadalomtudósok ülnek? Mert ugye ezek szerint ők lesznek a fejlesztés motorjai. Is. Társadalomtudósok is, szakemberek, műszaki szakemberek, mérnökök, szoftverfejlesztők, és mindenki, akinek szerepe lehet egy új termék, vagy adott esetben egy teljesen új technológia kialakításában. Persze, mert mondhatnak bármit itt a társadalomtudósok, hogyha az nem megvalósítható technikailag, akkor ők csak gondolsz? Akkor abból nem lesz valódi technikai változás. Tehát így nyilván egy ilyen csoportmunkára van szükség. Hogyan dolgoznak ők? Készítenek mindenféle felméréseket, és akkor az alapján próbálnak következtetni, hogy mondjuk 2 év múlva jönnek az IVIF típusú közösségi oldalak, mondták ezt 2 évvel ezelőtt, vagy hogyan dolgoznak? Mi a folyamatnak a lényeg? Éppen az a lényeg, hogy gyűjtsék az információt. Gyűjtsék az információt a felhasználóinktól, gyűjtsék az információt a Cisco dolgozóktól, akik ugye nap mint nap találkoznak az ügyfelekkel, a nagyvállalati, kisvállalati és egyéni felhasználókkal. És aztán ezeket a begyűjtött információkat rendszerezzék, és megpróbáljanak valamilyen technológiai fejlődési tendenciát felvázolni, ami alapján aztán a termékfejlesztést el lehet indítani. Hát akkor ez is lényegében már olyan, mint a hálózat, ez a fajta munka, mert ott vannak, a cég maga is egy világcég, egy hatalmas világhálózat, és ezért is talán nem rossz párhuzam volt a Matrix című film, amiben ugye ezek az ügynökök működnek, akik megtalálják ezek szerint már most is a fejlődésnek különböző jeleit az egyes társadalmakban, akár itt Magyarországon, és ebből vonhatnak le következtetéseket ott San Jose-ban. Abszolút, ez egyértelműen a Human Networknek az egyik megnyilvánulási formája. Magatokon kezdtétek a Human Network megvalósítását. Mi az, amit te már így előre láthatsz ebből, akár a közeli jövőbe, vagy azt nem árulhatod el nekünk? Hát őszintén szólva, én nem látok ebből semmit, mert hogy itt egy nagyon komoly műhely munka folyik, és természetesen nem publikus az, hogy itt milyen technológiákon dolgoznak a kollégák, de azt azért látom, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok izgalmas technológiával jöttünk ki, és léptünk a piacra. Hogy csak egy példát mondjak, nem olyan régen jelentettük be a legújabb videokommunikációs eszközünket, amit úgy hívják, hogy Telepresence. A Telepresence az egy virtuális valóság. Nem tudom ennél jobban megfogalmazni. A videó kommunikációnak egy teljesen új formája, ami videokonferencia megoldásokhoz hasonlít leginkább, de mégsem az. Sokkal több annál, mert egy előre berendezett, felszerelt szobában ül az ember, és nagy felbontású videóképernyőkön keresztül kommunikál valakivel, aki a világ másik pontján ül adott esetben, de mégis olyan személyes a kommunikáció, mint hogyha egymással szemben ülnének, éppen úgy, ahogy most mi ülünk itt egymással szemben. Mitől jobb ez, mint a videótelefon, amit most már lassacskán a mobiltelefonokon is? Személyesebb, sokkal személyesebb, és ugye itt pont megint arról van szó, hogy legyen egy emberi hálózat, legyen egy human network, és amikor beszélgetünk, akkor olyan érzésem legyen, hogy te valóban ott ülsz velem szemben, tudjam követni az arcrezdüléseidet, lássam a szemed mozgását, és meglegyen az az érzésem, ami megvan egyébként egy személyes kommunikáció esetén. De mitől van meg itt ebben az esetben? Jobban képminőség? Sokkal jobb a képminőség, teljesen más technológiára épül az egész rendszer, és nyilván ezen keresztül lényegesen személyesebb tud lenni. És mindez az interneten zajlik, ha jól sejtem. Természetesen. Jó nagy sávszélesség kellhet ahhoz, hogy ilyen jó minőségű videó átvitel működjön rajta. Köszönöm szépen, István, maradjál még itt velünk itt a stúdióban, mert hogy lesz még itt érdekes téma, hát hogy más nem mondjak azt, hogy hogyan lehet percet vásárolni az interneten. Nem az időtakarékosságról van itt szó, ugye? Mert Catira azért ma este nem volt legalábbis jellemző, mert mi épp abszolút, hogy beértél. Pontosan ez az, hogy betakarékoskodtam az időmet, és mindenre számítottam. Kihasználtad az idődet, mondjuk így. Igen. Minden percét minden az időtnek. Minden percét, igen. És nem ültem itt feleslegesen egy csomót. Interneten vásárolod a perceket. Nem. Ez nagyon furcsa, tehát ilyet még nem csináltam. Tehát most nem úgy beszélek egy weboldalról, hogy megtaláltam a weboldalt, és felfedeztem, hogy milyen tök jó, és akkor ezt el kell mondanom, hanem hallottam egy weboldalról, több órán keresztül kerestük Eszkel, aki most is fönt van a cseten. Internetes barátunk. Igen. Human Network tagja. És igen, és ennyi. Tehát a hír megvan, a weboldal is megvan, de ez egy kicsit, hát ilyen hadilában állunk vele, de mindegy. Szóval nem az mondtad a lényeg, végig, hogy... tehát hallottad valahol a hírt, és hallottam, nem tudtad, valahol... hogy hol van az oldal. Nem. Tehát a webcímet azt nem mondták el, és így nekiálltunk keresni. És most végül is rátaláltunk valamire, amit több embernek megmutattunk, és valószínűleg azaz, de olyan kis butácska, hogy erre nem tudunk 100%-osan rábólintani, de mindegy. Na mit tehát tud ez az oldal? Tehát a lényege az, hogy biztos tudjátok, hogy lehet venni, ezt nem tudom, hogy elmondani, tehát az égen vannak a kis csillagok, amiket van olyan, amit csak ilyen nagyon speciális távcsővel lehet látni. Messziről. És akkor azt meg... Te maradj csöndben, neked ne osztottam lapot. És ezt meg lehet venni, arról kapsz egy ilyen emléklapot, hogy ezt megvetted, és akkor elnevezheted, mit tudom én, a feleségedről, kiskutyádról, akármi. És... régen például emlékszem, hogy ilyen tévéújságokban hirdették ezeket, de mindegy, szóval van ez a csillagvásárlás, és most kitalálták, nem hogy ez sem. Milyen nagy biznisz. Neten lehet vásárolni csillagnevet? Nem. Nem a neten, ez ettől biztos... független dolog, tehát igen, létezik egy olyan, hogy... Igen, 10 évvel ezelőtt kezdődött ez az őrület. Emlékszem, hogy még a Zambó Jimmy-nek is vettek, és ez mekkora szám volt. Még a Holdat is fölparcellázták már, úgyhogy... Félig, fölig. Igen, csak ez, és most ez ki? Ez ennél most hivatalosabb a dolog, mert a NASA-nak van valamilyen osztály, amelyik úgymond el lehet nevezni a csillagokat, ha jól tudom pontosan. De nem ez a lényeg. Csak mivel 100 milliárd van belül a galaxisban, és csak a legnagyobb vannak, vannak elnevezve. Nagy tartalékok vannak. Hát végülis 300 dollárért bárki elnevezheti az agyósáról, tehát. Na, akkor mi a lényeg? Hulló az a csillagok? Lényeg, hogy ez alapján a... Miért neverjem az asztal? Mert nagyon hallatszik az adásban. De nem csinálom, bocsánat. Szóval az a lényeg, hogy most ez alapján, a szisztéma alapján, persze Amerikában kitalálták, hogy meg lehet most már vásárolni a perceket. Tehát mondhatom én azt, hogy nekem 2005. szeptember 16-án évfél előtt egy perccel az az én percem, mert akkor, mit tudom, én csókolóztam először a párommal. Az ő weboldalukon belül én kapok egy aloldalt, ami egy darab lapból áll, maximum 3 képet feltölthetek, és erre az oldalra leírhatom, hogy miért fontos nekem ez a perc. És az a bizonyos első csókot megjelenik még képben is. Hát persze, ha vannak ilyen szerencsés emberek, csodálható. Én ilyen szerencsés ember vagyok. Van fotó is erről? Igen, tök jó. Na, ki is teszed oda? Na hát ez az, hogy tök drága, de igazából nem tudok pontos... A percdíj, ugye? A percdíj. És végül is megtaláltunk egy weboldalt, de... Komolyság. Annyira logikátlanul van felépítve az egész. elküldtem a linket egy Angliában élő barátnőmnek, és ő azt hitte, hogy ez egy internet alapú, vagy perc alapú internetet tehet itt fizetni. Tehát így annyira egyszerűen nincsen nagyon így kifejtve semmi. Tehát igen, ez a www.bytheminute.com. Tehát bárki elmehet, megnézheti, tényleg igazából semmi ilyen nagy flansz nincs a weboldalon, és nem lehet rájönni sok mindenre, csak arra, hogy ott van a bankszámaszám, ott csak van, csak az ötlet érdekes. Az ötlet érdekes, igen, de egyébként, hogyha valaki, tehát nekem nem volt időm, de lehet ingyenesen regisztrálni, és valószínűleg utána lehet így beljebb jutni az oldalon, és akkor ott van, hogy kinek mennyit kell utalni, mi mennyibe kerül. Uh-huh. Lehet például nekem licitálni percekre, hogyha valaki ugye többen is akarják azt a percet. Tehát... Ha nekem, igen, ezt akartam kérdezni, hogyha pontosan ugyanez a perc pontosan. Látod? Látod? Kitaláltad. Belé, abszolút. Bár nem velem prokoloztál akkor, amikor ez az első volt, de, nem, de hogyha véletlenül pont láttam ezt az eseményt, és nekem azért fontos, mert a legjobb fotót készítettem el, akkor nem vehetem meg? Hát, hogyha túlítasz, de mi ketten vagyunk ellened. Nem nyernél. Azért jön a time sharing. Azért szörnyű, én itt az asztal túlsó felé már hiperventillálok, mert négy akkora levegőt vettem, hogy elkezdjek egy mondatot egy szatinán közbevágni, az képtelenség. Te beszélj! Én. Na, szóval mondjam. Arra akartam célozni, hogy ez annak a klónja, hogy az az egy pixel reklám, nem tudom mi volt a honlap neve, ahol minden pixelt eladott reklámért, és előtt befolyt egy-két dollár. Azt hiszem a legutolsó egy darab pixel valami majdnem $1 millió ment el, és azt utána próbálták klónozni, de hát az összes többi kísérlet megbukott. Hát most valakinek volt egy másik ötlete, ami tulajdonképpen nem is hangzik rosszul, csak hogyha drágán adja, akkor soha nem lesz belőle semmi. Igazából szerintem tényleg, hogyha olcsóbb lenne, tehát az ottani árak, hogyha ez az, akkor az úgy elég drága, de hogyha olcsóbb lenne, és mondjuk tényleg igényesebben meg lehetne csinálni, érted, akkor lehet, hogy még én is megvásárolnám 2005. szeptember 16-át. Csináld meg ezt a weboldalt, te, magyarul. Perc. Mennyi időre visszamenőleg lehet ezzel? Tehát mondjuk a dinoszauruszok meg tudják vásárolni a kihalás bércét? Vagy... Kis cseles kérdés volt. Beugrató kérdés, hogy úgy mondjam. Ja. Nem? Neked szólt a de kérdés. De igen, csak én egy kicsit most így elnéztem másra, és nem hallottam, de mit mondtál? Értem. Na, nem baj. Hát valószínűleg a problémát én abban látom, hogy honnan tudjam, hogy mondjuk voltak fontos pillanatok számomra, hogy melyik percben történtek. Mi van, ha a másik percet jelölök meg? Tehát hát igen, hát én sem tudom pontosan, hogy órára még talán tudom, hogy mondjuk mikor születtem, mert megmondták. De... Ha hülye vagy, akkor ne licitálj, tehát menjél biztosra. Egyébként éppen most számoltam ki, hogyha csak egy dollárért adna egy percet, akkor is több mint $500,000 kasszírozna belőle. Évenként? Úgyhogy évente. Hát jó, nyilván nem csak egy évre. De úgyhogy ezek után by the seconds honlapot gyorsan meg kéne alapítani. Hát tényleg, hát ezt meg órákat is el lehet adni, abból sincsen kevés. Már milyen órákból? Ez fél órákból. Biztosan ment hallgatónk, és egyébként Csikós Mátyás fiatal ember, aki megmondta a kérdésünkre a választ. Ugye az volt a kérdés, hogy mennyi idő alatt duplázódott az weboldalak száma az interneten. Ugye most tartunk 100 milliónál, és egy évszámot kellett mondani. Csikós Mátyás Nagyalásonyról, Kossuth utcából megmondta, hogy 2004-ben volt 50 millió, csak cselesen hozzátette, hogy ez régebben benne volt a PC magazinban, és ő onnan emlékszik erre az adatra. Úgyhogy felkészült volt Csikós Mátyás, gratulálunk neki, jövő a sok nyeremény. Mit nevetsz? Most nem azért, de most nagyon sajnálom, hogy is nálam fényképezőgép, tehát Tücsi Frankon büfét nyitott itt az asztalon. De mit csinál? Kikérem magamnak, szegény beteg embert nem illik. Elővette a kis lapos üvegét, és itt na jó, termosz. Lényeg az, hogy jól érzitek magatokat. Na, Tücsi, hát most már elmondtuk a híredet többször is, 100 milliónál tartunk. Igen, ami egy roppant érdekes adat, mert tényleg 2004 májusában érte el az 50 milliós küszöböt. Ezt egy Netcraft nevű brit cég méri, amely 95 óta számogatja, hogy hány darab bejegyzett honlap van a világon. 95-ben mindössze 19 000 volt. Tehát Most itt azoknak az oldalaknak a számáról van szó, ami külön, tehát nem minden egyes oldalnak a számát mondjuk, ugye? Nem, hanem a oldalaknak. Webhely. Gyakorlatilag webhelyek száma. A bejegyzett domain neveket gyakorlatilag gondolom összeadja, hogy hány darab van belőle. A minetidők.hu oldalunk az egy. Az egy darab belőle, pontosan, mint ahogy mindenféle más oldal. Na most, ami másik érdekesség, hogy tavaly egész évben 17 millió oldalt regisztráltak, idén pedig az első 10 hónapban 24,7 millió oldalt, ami bődületes mennyiség. Hát egyrészt az internet újabb forradalma előtt most nem állunk, hanem már benne vagyunk. Benne vagyunk. Hanem arról is szól, hogy itt most már tényleg beindult a blog, ami generálja az újabb és újabb oldalakat. Egyre több kis cég látja be, hogy jelen kell lenni az interneten, és hát szembe kell nézni abból, hogy tényleg itt valami bődülés. Most azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek mindig csak az élő oldalakat számolja össze. Tehát aminek lejárt a domain, és később nem hosszabbította meg valaki a nevét, akkor az már kiesik belőle. Erről jutott eszembe, hogy 3 évvel ezelőtt egy Excel táblába pakoltam össze magamnak néhány olyan fontosabb linket, amiről azt gondoltam, hogy érdemesebb eltenni, és most valamikor a kezembe akadt, és elkezdtem rájuk kattintgatni, a linkek 70%-a már nem élt. Akkor vajon abból az első 50 millióból mennyi létezhet? Ki tudja. Jó lenne tudni. Van valami bontás is ezen az oldalon, hogy milyen fő meg a doménekre vannak bejegyezve ezek Magát a tanulmányt azt nem láttam, és csak a hír kivonatát olvastam, ebben csak ennyi van végül. Hát érdekes lehet egyébként, hogy a pont után mi van, ugye? Mennyien lehetnek most az internetezők összesen? Mert ugye az ázsiai országokból egyre többen vannak. Mi az az egyes? Egy milliárd. Egy milliárd. Aha. Mert vannak erre beszélések, az Infinity levélben rendszeresen közöljük, hogy most akkor mennyi az internetezők, és 100-200 milliós eltéréssel szokták becsülni a cégek. Nem lehet pontosan megmondani, 1 milliárdra teszik nagyjából. Tehát ez most lépte át idén az 1 milliárdot. Ez alapján akkor minden tizedik internetező weboldalt készít. Hát nem tudom, nem vagyok benne biztos, de mondjuk egy osztással igen. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy nagyon sokan élnek a lehetőséggel. Azt is jó lenne látni persze ezekből, hogy oszlik meg. Tehát, hogy a 100 millió weboldalnak a többsége hol készülhet. Vélhetően én úgy sejtem, hogy nyilván az amerikai kontinensen készülhet. Hát azért erre valamikor igen, az előbb. Valamikor igen, de ez már néhány évvel ezelőtt, szerintem jó néhány évvel ezelőtt, tehát akár 5-6 évvel ezelőtt is megváltozott. Tehát, hogy nem ott van a legtöbb oldal, hanem hogy Amerikán kívüli oldalak. 2000-ben történt az, amikor az internetezők között az angolul beszélők kisebbségbe kerültek. Ez 2000-ben volt, 2000 szeptember-november környékén. Na jó, hát egy Kína belépésével ez nem kunszt. Hát, hogyne. Vajon meddig fog még gyorsulni ez a növekedés? Ki tudja. Ugye, mert most azt látjuk, hogy 2 év alatt igen, nagyon dinamikus a növekedés, mióta itt van előttem, 2000 február óta egy meredek. Képzeljük magunk elé egy grafikont, amiben hát majdnem 45 fokos szögben emelkedik az. Úgyhogy hihetetlen bődületes a növekedés, mert tényleg 2 év alatt 50 millió új bejegyzés. Itt lenne egyébként jó, csak ez már a mi profilunktól teljesen eltérne, hogy ha lenne itt egy közgazdász közöttünk, aki ért ezekhez a dolgokhoz, hogy a világgazdaságnak a tendenciája, a fejlődési vonalai, és a weboldalak számának a növekedése, vagy csökkenése, illetve a megoszlása között milyen összefüggések vannak, biztos érdekes. Az gazdasággal is összefügg. Én látom, pont itt ülök olyan is a gép előtt, és van azért egy megtorpanás. Tehát amikor a dotcom lufi kipukkadt 2001-2002-ben, akkor van itt egy ilyen kicsit laposabb rész, sőt egy visszaesés is van benne, és aztán lódult megint meg. Tehát ilyen világgazdasági recesszióról is beszélgetnek, igen. És ugyanakkor igen. Meg nő, hihetetlen mértékben nő a webhelyeknek a száma. Azért ez egy érdekes, hosszabb beszélgetés lehetne, mert azt ugye mondom. Az OECD-nek volt egy olyan felmérése is, amelyik pont az ellenkezőit mutatta ki annak, amiről most itt beszélgettek. Egész pontosan azt, hogy a világgazdasági megtorpanás idején, a recesszió idején sokkal nagyobb mértékben használták az internetet és az információs technológiát a cégek, és bármilyen meglepő, az alatt a 2-3 év alatt, amíg tartott a recesszió, az amerikai gazdaságnak a hatékonyság növekedése az 2-szerese volt a korábbi időszaknak. Na, erre próbáltak magukat. És ez pontosan a technológia nagyobb mértékű és szélesebb körű felhasználásának tudható be. Megijedtek és összekapták magukat, ugye? valami ilyesmi. Így is meg lehet fogalmazni. Vagy pedig ez volt a menekülési útvonal, ugye, abszolút. Itt az internet. Igen, itt van az a rengeteg érdekes kérdés, hogy oké, itt vannak ezek a nevek, de mi van a nevek mögött? Milyen tartalmak vannak mögötte? Milyen cégek vannak mögötte? Meg akkor most ne felejtsük el azt is, hogy ugye már idén lehetett bejegyezni először az EU domain neveket. És hány olyan cég van, aki semmi másért nem nevezett be több száz, meg több ezer nevet, csak hogy később kereskedjen vele. Hát van kifejezetten domain névkereskedési szájtok vannak. Nem tudom, ha jól emlékszem, a legnagyobb, akkor majdnem 3 millió eladott domain név van. Figyeljünk majd, Tücsi, erre a számra majd később is, jó? Úgyhogy szerintem majd egy év múlva vizsgáljuk meg megint, hogy hol tartunk. Vonalban pedig Kömlődi Ferenc, az Ágens Portál szerkesztője. Jó estét, szervusz! Szervusztok, köszöntöm a műsor hallgatóit. Feri, neked hány jelszavad van? Nem kell, hogy megmondd őket, csak hogy mennyivel dolgozol nap, mint nap? Hitelkártya, számítógépbe, internetes oldalakon, mennyi lehet? 10-15? Hát nem számom, néha összekeverem őket, mert előfordul, hogy úgy egy, hogy máskor máshova ütöm be azt, amit kéne. Nem kell mondanod, hogy hány darabban sorolt fel őket, és kezd a hitelkártya adatait, ha légy szíves. Felmerült már benned, hogy kellene ezt egyszerűsíteni egy kicsit? Mondjuk, mivel tudom, hogy merre folytatódik a kérdés, akkor azt mondom, nem hogy... Nem véletlenül kérdeztem. Igen, felmerült már bennem. Ugyanakkor valahogy azért úgy mégis megjegyzem őket, tehát úgy... De hogyha vannak egyszerűbb lehetőségek, akkor miért ne? Egyszerűbb és biztonságosabb lehetőségek. Amikre például a biometria nyújt lehetőséget, ugye erről már jó ideje szó van, sőt James Bond filmekben is látjuk, hogy belenéz a főhős a kamerába, és akkor az azonosítja ugye a retinája alapján, meg új lenyomat azonosító eszközök is vannak. Balázs, te hoztál be egyszer egy ilyen eszközt, nem? De valami billentyűzet, ami meg kell nyomni, vagy meg kell érinteni, vagy újságban láttam nálad? Lehet, hogy újságban láttad, ez most nagy divat lett egyébként. Számítógépen is vannak új lenyomat, vannak olyan gépek, amik ilyen új lenyomat felismerővel engednek be. Tehát... Így van, és ez most tényleg divat lett, ilyen filéres túsz lett tulajdonképpen ilyen USB-n kapcsolható, ilyen új lenyomatolvasókat használgatni, meg behozzarakni billentyűzetekhez, meg szóval... Ilyen, hát nevezzük ezt talán ilyen álbiztonsági dolognak, azért ezek annyira nem komolyak. Mert csak annyira se biztonságosak néha az ilyen jellegű dolgok, hogy mostanában foglalkoztam ugye ilyen mikrocsip beültetésekkel, szintén ilyen azonosítási célzattal, és hát bizony azokat könnyebb hekkelni állítólag, mint egy-két klasszikusabb azonosító technológiát, és így nagyon érdekes dolgok történhetnek meg, hogy például így, ugye a korlapod beléd van valamilyen szinten kódolva, tehát egy mikrocsipen magadba hordod a korlapodat, de mi történik, hogyha valaki korlapodat, mi történik, ha valaki meghekkeli, tehát így nagyon könnyű egy ilyen úgynevezett identitáslopást elkövetni. Márpedig ez egy irány, a testünk a jelszó, ugye erről szól a te cikked is az Ágens portálon. Hát, hogyha félni kell tőle, akkor nem kellene ezzel csínyán bánni az ilyen fejlesztésekkel? Én úgy gondolom, hogy csínyán kell bánni az ilyen fejlesztésekkel. Tehát ugye mindennel kapcsolatban, ami internet, ami IT, infokommunikációs technológia, amikor úgy beszélünk arról, hogy ebbe mennyit fejlődnek a dolgok, amabba ilyen-olyan fejlesztések vannak, ugyanakkor mindig be kell kalkulálni, hogy ez a biztonsági oldalt, a technológia biztonságosabbá tételét is legalább olyan szinten kell fejleszteni. Tehát ez mindig egyfajta ilyen kettősségbe, egy ilyen relációrendszerbe kell nézni. És akkor funkcionál igazából egy új technológia, hogyha abban már be vannak építve a megfelelő biztonsági mechanizmusok a potenciális támadások esetén. Uh-huh. Akkor végül is megmaradunk majd a hagyományos jelszavaknál? Nem feltétlenül. Tehát a biometriának van jövője, csak... megfelelően biztonságossá kell tenni, ami rengeteg vita megy mostanában, és tehát azért amikor olyanokat hallunk, hogy ugye Egyesült Államokban biometrik, tehát egy 27 országgal aláíratták ezt a biometrikus útlevelet, tehát ott a biometrikus útlevél abban, hogy digitális fénykép van a útlevélben, tehát ennyi a biometria abban. Ami ugye mondjuk azért nem egy olyan túl nagy dolog. És akkor mi lehet ennek az igazi jövője? Hol lehet az igazi felhasználása a biometriának? Vannak ilyen szórakoztató dolgok, például, hogy kulcsként funkcionál mondjuk úgy a új lenyomatod alapján. Tehát számos lehetőség van úgy, és én még azt is el tudom képzelni, tényleg, hogy ilyen útlevél, meg bankkártya, stb. Tehát mindezek a lehetőségek nagyon érdekesek, csak mondom, a biztonság szempontok. Tehát és most nem egy ilyen paranoid félelem beszél belőlem, hanem ez úgy gondolom egy olyan terület, ahol a biztonságra még a szokásosnál is jobban kell figyelni, mert itt nagyon személyes adatokról lehet szó. És nagyon vissza lehet élni azokkal az adatokkal. A cikknek a további részleteit az Ágens portálon, az agent.ai címen lehet megtalálni. Kömlődi Ferencet hallottuk, köszönöm szépen. Mondjad István, te jársz sokat Amerikában, ugye? És nem csak Amerikában, hanem Európában is, és éppen azt mondtam, hogy nagyon sok repülőtéren már telepítették az irisdiagnosztikai berendezéseket, és nem egyszer láttam már, hogy útlevél nélkül az emberek áthaladnak az ellenőrző kapun úgy, hogy belenéznek egy kamerába, az egész eljárás az tart körülbelül 2 másodpercig, és mennek utána a dolgukra. És nem kell az útlevéllel vacakolni, pontosan, hogy úgy mondjam. Erről nekem kapásból 2 dolog jutott eszembe, hogy az egyik ilyen felhasználási terület, ami már él, nem tudom most, vagy egy angol, vagy egy ír kisvárosban a város szórakozó helyét szerelték fel ilyen biometrikus azonosítókkal, mert túl sok balhé volt az éjszakai életben az ilyen kötekedő kocsmai verekedésekből, és ezért létrehoztak egy közös adatbázist, ahova a balhézó fickók fölkerültek, úgyhogy egy idő után szépen kizárták az összes kocsmából őket, mert nem engedték be, hogy piásan balhét keverjenek. A másik dolog, ami viszont eszembe jutott, ez a Discovery csatornán van ez a Magyarországon állítólag címe futó Mythbusters nevű sorozat, amiben ez a 2 hollywoodi trükkmester kipróbált néhány olyan módszert, hogy tényleg át lehet-e verni ilyen műbőrrel, meg akármivel az ilyen új lenyomatozásokat, és döbbenetes eredményeket hoztak ki, hogy hihetetlen módon át lehet verni őket. Fejlődik majd még ez is. Így igaz. Biztonsági rés van ezekben a rendszerekben, amiket így be kell tömködni. Ez a szó kerül bele az infoszótárba, Bóti Zoltán. Igen, vajon miért résnek hívjuk ezeket a hibákat? Ugye a szoftverekben, meg például ilyen informatikai rendszerekben. Mint az ablakon a rés, ugye ott fúj be a szél. Vagy mint a falon, ugye? Tehát ablakon, falon, hogyha van egy rés, akkor az nem, az egy folytonossági hiány, és az arra alkalmas, hogy olyan valaki vagy olyasmi bekerüljön és átjusson a falon keresztül, amit mi nem szerettünk volna, hiszen azért húztuk a falat eredetileg. Tehát megint a kedvenc szavam és a kedvenc kifejezésem kerül elő itt, a metafora. Nyilvánvalóan a biztonsági rés is ezért terjedt el az a kifejezés is. Ami viszont nagyon érdekes, hogy ez a metafora egy, most megint csúnya szót mondok, kognitív körbe kapcsolódik, tehát egy gondolatkörbe kapcsolódik az informatikában, hiszen van, a falat használjuk informatikai kifejezésként, például tűzfal, ugye? És ha biztonsági rés van, akkor azt a tűzfalon is lehet biztonsági rés. Tehát ezek nagyon szépen összekapcsolódnak. Sőt, a ház fogalmát is használjuk az informatikában. Vagyis konzekvens a kifejezés készlet. Így is mondhatjuk, igen. Tehát alapvetően az ember egyébként a nyelvileg így gondolkodik, hogy vannak nagy kognitív gondolatkörök, és azok köré csoportosítja az új jelenségeknek a megnevezéseit. Hát ugye ez folytatódik azzal, hogy vannak ilyen backdoor behatolók, tehát ugye a hátsó ajtón be tudnak jönni a különböző kórokozók, és lehetne nyilván folytatni. Trójai faló például. Igen, benne van mind az infószótárban, úgyhogy infószótár jövő héten is. Váltsunk témát, az elektronikus publikációkkal mi már a kezdetektől foglalkozunk, már több mint 10 éve, amikor talán az első műsorunkban 95 nyarán beszámoltunk a Magyar Elektronikus Könyvtár indulásáról. Sőt, mi magunk is elektronikusan publikálunk. Így bizony. Például az infószótárt is. Így van, de az elektronikus publikáció, mint fogalom, ennél lényegesen fontosabb sokak számára, például a tudósoknak, Pintér Robertnek miért fontos? Nagyon érdekes konferencián voltam a mai nap, a világ legnagyobb kiadója, az Elsevier rendezte. Kicsit mondjuk azt mondanám, hogy az Elsevier-nek a logikáját, rendszerét, hogy hogyan épülnek fel az elektronikus könyvtárak, mik a főbb trendek, adatok, ezeket ismertük meg. Én egy kicsit outsiderként adtam elő, viszont miközben készültem erre az előadásra, azon gondolkodtam el, hogy maga az internet tulajdonképpen egy tudományos melléktermék, és erre néhány apropó hozható. Az egyik, még mielőtt az internet megjelent volna, egy Vannevar Bush nevű elnöki tanácsadó 1945-ben írt egy nagyon izgalmas cikket, amiben leírta, hogy neki szüksége lenne egy olyan gépre, amit Memexnek keresztelt el, egy memória kibővítő berendezés, ami tulajdonképpen mikrofilmek segítségével tárolná az adatokat, és az ember különböző gombokat lenyomna, előjönnének az adatok, az információk, és aztán ezek az információk benne linkekkel lennének össze. A lényeg az, hogy föltalálta tulajdonképpen a hipertextet. Most már nekünk megvan a hipertextünk. Beszéltünk már egyébként a weboldalak számáról is, és Tim Berners-Lee volt az első, aki megalkotta a legelső weboldalt. 1991. augusztus 6-án írt egy levelet egy ilyen Usenet groupra, hogy fiúk, van egy ilyen World Wide Web nevű projekt, amit én csinálok. Tehát egy projekt volt az egész, és megjelent az első weboldal, és az egésznek az volt a célja, hogy hát több tudományos tartalomnak kéne lenni az interneten, akadémiai anyagoknak, és már Google-ről is volt már szó korábban. A Google is részben azért jött létre, mert egy Stanfordi diák kíváncsi volt arra, hogy kihivatkozza meg az ő weboldalát, és a tudományos hivatkozások rendszerét akarta megújítani tulajdonképpen. Tehát mindaz, ahogy most az internetet ismerjük, ez ebből nőtt ki. Ez az egyik nagyon érdekes állítás, a másik pedig, hogy volt egy hagyományos világ, ahol könyvtárak voltak, tudósok voltak, szövegek voltak, kiadók voltak, és ez jól el volt nyomtatott formában, és megjelent az internet, és fölborította az egész rendszert, tehát azokat a finom egyensúlyi megállapodásokat, kiadói modelleket, üzleti modelleket, hogy hogyan működik, és a könyvtár ez egy óriási nyomást jelent, egyrészt mert duplikálják tulajdonképpen a hagyományos tartalmak mellett az új elektronikus tartalmak is megjelennek, másrészt pedig hihetetlen mértékben megnőtt a publikációknak a száma, több ezer folyóirat van, több millió tudós van, és egyszerűen van egy túltermelés, egy kapacitás növekedés, és mindenhez hozzáférhetnénk, ugyanakkor a könyvtárnak mindent meg kellene vásárolni, és meg a konferencia erről szólt, hogy hogyan lehet ezt csomagosítani, hogyan lehet erre a kihívásra reagálni, és válaszolni a különböző szereplőknek. Lehet egyébként azt mondani, hogy ma már a tudósok számára az elsődleges publikálási csatorna az internet? Hiszen ahogy kiteszed, az már ott van, elmondhatod, nem, hogy te már publikáltad. Nem mondanám, hogy az internet, tehát hogy ugyanúgy központi folyóiratokban, referált rendszerekben, hivatkozott folyóiratokban kell publikálni. Az ezek, a komoly ezek, dolog? Igen, ezek. Az nagyon fontos, hogy ki hivatkozza aztán meg az embert, hol jelenik meg, szakértői megnézte. Na, de ezeknek a komoly folyóiratoknak van az interneten is megfelelőjük. Van klónjuk, igen. De nagyon ritka az, hogy csak és kizárólag interneten jelenjen meg egy folyóirat ma még. Aha. Szóval ez nem annyira fontos. Inkább mondjuk egy rangos... forrásként rettentő fontos az internet. Forrásként, tehát egy hozzáférési mód tulajdonképpen az internet, és itt nem egy nyitott rendszerről van szó, hanem egy zárt rendszerről, tehát itt olyan adatbázisokról van szó, amit a kormányzatnak kell kifizetnie, például Magyarországon, mert annyira drága, tehát egy sima mezei tudós nem tud megfizetni több millió dollárt havi vagy éves szinten, hogy hozzáférjen nagy adatbázisokhoz, ezt a kormány fizeti ki Magyarországon, ugye ez az ELSZ, az elektronikus információ szolgáltatási rendszer, a www.ejsz.hu meg lehet nézni. Ez például csak a felsőoktatási IP tartományból érhető el, de onnan több millió cikkhez tudunk hozzáférni, és tudunk benne nagyon összetett kereséseket folytatni. Az elektronikus publikálás, ugye, amiről most a konferencián volt szó, ez most egyértelműen az internetet jelenti, vagy ez egy ennél tágabb fogalom? Hát attól függ, mit nevezünk internetnek, tehát hogy azt a zárt adatbázisos struktúrát, ami az interneten végül is jelszó segítségével elérhető, akkor igen, az internetről szól, de elektronikus adatbázisokról szólt, sőt visszamenőleg, hiszen az első folyóiratszám, amit benne van ebben a rendszerben, az 1823-as, tehát visszamenőleg is digitalizálnak, és több millió tétel van fönn. Azt mondtad, hogy a legnagyobb kiadó rendezte ezt a konferenciát. Nem kell félniük a kiadóknak, hogy egy idő után teljesen áttevődik a hangsúly az internetre, és mindenki publikációkat, folyóiratokat, könyveket elektronikusan hát töltenek éppen, le? Hát, hogyha az élére állnak ennek a dolognak, és az Elsevier ezen van, és egy üzleti modellt tud mögé tenni, tehát ugyanúgy fizessenek, tehát hogy valamilyen üzleti modellben valaki fizet neki a tartalmunk, akkor ők boldogok. Uh-huh. Hogyha azt történik, hogy az emberek kimaradnak kikapcsolják a kiadókat, akkor probléma van. Tehát számunkra ez egy nagyon fontos kritikus pont, hogy megtalálják azt, hogy ebben a modellben nekik hol van érték hozzáadott mozzanat. Tehát ne csak lenyúlják úgymond a tudósokat vagy a könyvtárakat, hanem hogy valami extra szolgáltatást nyújtsanak, és ezért érdemes legyen hozzájuk. Újra meg kell fogalmazniuk, hogy mire is jó a kiadó. Igen. Ha jól értem. Igen. És nekem úgy tűnt ebből a konferenciában, hogy sikerrel megfogalmazták, és a következő 5-10 évben valószínűleg ebben a dologban még ők üzletet is és hasznot tudnak csinálni, és értéket generálnak. Elárulták, hogy hol a feladatuk, és mi a titok nyitja számukra? Hát változatlan a könyvek és a folyóratok állnak a középpontban, ezeket elektronizálni kell, nagyon összetett kereséseket lehet végrehajtani. Egy nagyon érdekes adat volt, hogy a tudósok, hogyha kutatnak, akkor az idejüknek most már több mint a felét, hogyha publikálni szeretnének, akkor egyszerűen az adat kereséssel töltik, és maga az analízisre 35-45-50% jó tudományágonként különböző, ami egy döbbenetes adat. Tehát, hogy egyszerűen a kereséssel megy el az időnknek több, mint a fele. Annak ellenére, hogy a leghatékonyabb keresést teszi lehetővé az internet. Igen, mert nagyon nagy mértékben megnőtt, hogy mihez férünk hozzá, ugye, mert a kormányok növelik a K+F költséget, tehát kutatásfejlesztési kiadásokat, ettől sokkal több tudás lesz, sokkal több publikáció, sokkal több folyóirat lesz, stb. Tehát tele vannak a polcok, rogyásig vannak kiadványokkal. Köszönöm szépen a beszámolót a konferenciáról. Chatman Balázs, mi a helyzet a cseten? Na, elmesélem. Éppen ide Rob beszemlítette a Tim Berners-Lee-t, és azt kezdtem el mesélni a cseten, hogy olvastam egy nagyon érdekes cikket a Berners-Lee-nek a blogjában, amelyben arról értekezik, hogy ő hogy látja éppen az internet megújítását. Ugye azt kell tudni, hogy ő hozta létre azt a B3C konzorciumot, amely az internetes szabványoknak, illetve nem a szabványoknak, hanem a HTML-nyelv, XHTML-nyelv, CSS, ezeknek a tulajdonképpen az ajánlásait készítik el, és aztán ezekből lesznek majd, vagy nem lesznek szabványok, és döbbeltesen rosszul látja egyébként ez az érdekessége a dolognak, úgyhogy esetleg majd közé tesszük a blogjának a címét. Érdemes elolvasni, mert valami hihetetlen módon elvesztette a kapcsolatot a külvilággal, azt gondolom, és nagyon sokan egyébként a reakciókból is úgy tűnik, hogy azt gondolják, hogy valami óriási baj van. Hát ő egy ilyen van hit wonder, ezek szerint egy slágeres előadó. De azért ettől függetlenül érdemes odafigyelni arra, amit mond. Uh-huh. Meg rád is, mert te folyamatosan a Windows új változatáról hoztad nekünk a híreket az utóbbi hónapokban, és most megleptetek bennünket a PC World magazin, mert hát lehet telepíteni a Vistát. Így van, sikerült összehozni, nem volt egyszerű. De még ki se adták. Hát a ma megjelenő PC-vörnek a DVD megletén megtalálható az az RC1-es verzió, az a úgynevezett Release Candidate, amiről egyébként a műsorban is sokat beszéltünk már, ez ugye a kiadás előtti, hát az utolsó ilyen nagy nyilvános verzió volt, amikor szeptember első heteiben jelent meg. Ez olyan, mint egy tesztautó, nem? Vagy egy ilyen prototípus? Hát igen, tulajdonképpen igen, ezt alaposan kitesztelték, tehát ez nem egy ilyen hopp, most lefagyok, hopp, most elszállok jellegű változat. Ezt nyilvánosságra akarták hozni, tehát ez egy alaposan letesztelt verzió volt, és éppen ezért érdemes is vele próbálkozni. Viszont arra gondoltam, hogy még mielőtt bárki nekiesne azonnal gondolkodás nélkül, azért egy-két jó tanács talán elfér még a kutonyban. Tehát mindenképpen érdemes például végig gondolni azt, hogy hova akarjuk telepíteni. Tehát először is nagy tárterület szükséges hozzá, legalább 10-15 gigányi üres területet föl kell szabadítani. Noha nem foglal el ennyit, de a telepítéshez valamiért szüksége van ennyire. Tehát először is erről kell gondoskodni, aztán gondoljuk át azt is, hogy egy már meglévő operációs rendszer mellé akarjuk-e telepíteni, vagy annak a helyére mindenképpen mentsük az összes létező adatunkat, ami most fönn van a gépen, miatt nekiállunk, tehát nehogy véletlenül valami elveszten, azért annak ellenére, hogy ez le van tesztelve, nem végleges változat, tehát okozhat bármilyen galibát. Aztán, és azt olvastam róla, hogy hihetetlen erőforrás igénye van. Tehát olyan gép kell hozzá, ami még soha nem kellett Windowsokhoz sem. Szerintem ez nincs így, mert ez egyrészt a tévhitkeltés, másrészt pedig a rossz indulat mondatja az emberekkel, azt gondolom. Tehát egy mostani számítógép, amit bemész a boltba, és most megveszel, akár hát a középkategóriás, azon is elfut. Elfut a gyengébb gépeken is, csak nyilván nem fogja azt a rengeteg csili-vili csicsát mutatni magából, amit esetleg egy erősebb gépen látsz. De működik. Kell bele legalább fél giga RAM, de hát ez ma már alapkövetelmény. Tehát nem gondolnám, hogy éppen ma olvastam egyébként, nagyon érdekes, a következő GameStar-ból lesz benne, hogy megjelenik az Nvidia-nak az új grafikus kártyája, és 768 MB RAM van rajta. Magán a kártyán. Igen, a kártyán. Tehát, hogyha csak fél giga RAM-unk van a gépben, annál több lesz a grafikus kártyán előbb-utóbb. Ez is egy döbbenetes hír. Na, de viszont még egy nagyon fontos dolog van, hogy a drivereket, tehát nyilván az, hogy az operációs rendszer működjön, igen, a meghajtó programokat előre be kell, érdemes előre begyűjteni a Vistánhoz, ugyanis miután felraktuk a Vistát, már lehet, hogy nem fogjuk tudni. Ha nem ismeri föl például a hálózati kártyánkat, nem lesz internetünk. Tehát éppen ezért érdemes előtte, még a telepítés előtt szétnézni, hogy a grafikus kártyához, hálózati kártyához, az alaplapi dolgokhoz van-e már Vista kompatibilis driver, és bár ezen a téren elég rosszul állunk, még elég rossz a helyzet, mert hát szóval a cégek most kezdenek eszmélni, és most kezdik el kirakni az első driver kezdeményeket, de azért mindenképpen, tehát a telepítés előtt ez egy fontos lépés, hogy gyűjtsük össze őket előre, és legyen ott kézni, hogy amikor a telepítés után, ha mégsem ismerte volna fel az operációs rendszer, akkor föl tudjuk rakni. Hát nincsen nagy baj, mert van még idejük a kiadásig, hiszen egy ilyen kiadás előtti verziót, egy prototípust nyilván nem fognak a tömegek telepíteni, de akinek van kedve, már most is kipróbálhatja. Így van. Röviden, hogyha meg kellene fogalmazni, hogy a Windows Vistát miért próbáljuk ki, vagy miért izgalmas a most megszokott operációs rendszerekhez képest, akkor mit mondanál? Egyrészt a megjelenése mindenképpen, tehát egy teljesen más élményt kapunk, vizuális élményt kapunk, mint amit akár az XP-ben, akár a korábbi Windows-okban láttunk. Arról is sokat beszéltünk a műsorban, hogy teljesen más az irányítása, egy csomó olyan dolgot lecseréltek benne, amithez az évek során hozzászoktunk, hogyan váltunk könyvtárat, hogyan navigálgatunk, ezek megváltoztak benne. Nagyon sok új alkalmazás van benne, amit eddig különböző ilyen server programokkal, vagy az internetre letölthető dolgokkal oldottunk meg. Most rögtön tudunk benne fényképeket kezelni, továbbfejlesztették a levelezését, tehát tényleg DVD-t tudunk beleírni, nagyon jó pofa DVD-író program került bele, tehát telerakták egy csomó hasznos segédprogrammal, jó pofák az új játékok, azt is érdemes kipróbálni, a szakembereknek rengeteg konfigurációs lehetőséget biztosít, a biztonságra nagyon komoly hangsúlyt fektettek, úgyhogy azért rengeteg újdonság van benne. Le fogják majd cserélni? Megítélésed szerint a felhasználók többsége? Hát ez egy nehéz kérdés. Én például most nagyon hezitálok, azt gondolom. Sokat kell tanulni, az az igazság az. Tehát a Vista egy olyan, mintha egy teljesen új világba érkeznél, és te meg kell tanulni nulláról, szinte alig tudod felhasználni a régi tapasztalataidat, úgyhogy szerintem éppen ez ettől való félelemtől sokan gondolkodni fognak az átálláson. De aki ki akarja próbálni, már most is ilyen, kipróbálhatja, és telepítheti a Windows Vista kiadás előtti változatát, aminek RC1 a neve, ez a release, hogy hívják? Release Candidate. Candidate 1. És mostantól telepíthető. Hát körülbelül ennyi fért a mai műsorba, úgyhogy nektek itt az Asztal Társaságban, meg minden kedves hallgatónak is kellemes hétvégét kívánunk, és majd jövő héten megint jövünk. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.